nie pierdol. Jebny dom, banik 100, dla ciebie to sedno, co tam ziomy? Jebać! Bandy biednych frajerów przebierasz miejscu nogami, myśląc, że biegniesz do celu. Lubisz mieć, lubisz chcieć, lubisz móc po to sięgnąć. Rzucasz liczbami i czekać, aż ci przed nimi pękną. Bo pękną, jak przed Bogiem, tak przed tobą klękną. Te kurwy takie jak ty, którym chodzi o jedno. Nienawidź nas, bo kiedy mówimy, że hajs mamy, to nie po to, żebyś ty był tym zdołowanym. Wiem, to chory świat, tam gdzie liczby, tam jest gówno też. Wielu odda honor i dupę za ten gest. A ty nienawidź nas, bo kiedy mówimy, że hajs mamy, to nie po to, żebyś ty był tym zdołowanym. Wiem, to chory świat, tam gdzie liczby, tam jest gówno też. Wielu